świeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest południe, wtorek, 14 sierpnia, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. To dobry termin, tak datę wyborów samorządowych ocenia wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Areszt dla kierowcy auta, które wbiło się rano w barierki bezpieczeństwa przed parlamentem brytyjskim. Eksmisja 83-letniej wrocławianki wstrzymana. Podpisałem rozporządzenie o terminie wyborów samorządowych. 21 października Polacy zdecydują, kto będzie rządził w samorządach. Niech rozpoczynająca się kampania wyborcza będzie uczciwą konkurencją na dobre propozycje dla Polaków, napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze. To bardzo dobry termin, komentuje wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. To taki już tradycyjny, ta okolica drugiej połowy października. Często w Polsce w tym czasie odbywały się wybory, więc z tego względu to jest dobry termin. Po drugie, prawdę mówiąc, taka energiczna kampania to się zacznie dopiero na początku września, więc będzie trochę czasu, nieco ponad półtora miesiąca. Rozporządzenie opublikowano już w Dzienniku Ustaw. Druga tura wyborów 4 listopada. Kierowca auta, które wbiło się rano w barierki bezpieczeństwa przed brytyjskim parlamentem, został aresztowany. Jest podejrzewany o terroryzm. Dwie osoby zostały lekko ranne. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Londyńska policja zapowiedziała na dziś wzmocnienie patroli w całym mieście. Informacje zbiera nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Dwoje ludzi zostało opatrzonych na miejscu, potem zabrano ich do szpitala. Lekarze nie uważają, bo obrażenia były poważne. Teraz okolica otoczona jest kordonem bezpieczeństwa o promieniu około pół kilometra. Kordonem, który pojawił się błyskawicznie. Policja skupia się na samochodzie. Pytanie, czy w środku są na przykład materiały wybuchowe. Częściowo zamknięta jest też pobliska stacja metra Westminster. Można się tu tylko przesiadać. Wejście z zewnątrz jest zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Do ataku doszło około 8.30 czasu polskiego. To godzina porannego szczytu. Wokół dużo ludzi, również turystów. Parlamentarzyści mają wakacje, więc posłów nie było w środku. Od zeszłego roku w okolicy panują wzmocnione środki bezpieczeństwa. W marcu 2017 roku islamski terrorysta dokonał tu zamachu. Zabił 5 osób. To była korespondencja z Londynu. Teraz Wrocław. Tamtejszy sąd wstrzymał eksmisję 83-letniej wrocławianki. Barbara Jędrzejowska przed laty zapożyczyła się na kilka tysięcy złotych w firmach powiązanych z grupą Ambergold. Jej dług gwałtownie wzrósł, a ostateczności komornik chciał pozbawić ją mieszkania. Do próby eksmisji dochodziło kilkukrotnie, ale nie dopuszczali do niej aktywiści, działacze ruchów lewicowych, a także członkowie partii Razem. Kolejną próbę przyjęcia komornik zaplanował na dziś. Ta, choć i tym razem miała być zablokowana, ostatecznie nie zostanie przeprowadzona, ponieważ sąd wstrzymał wcześniejszą decyzję. To efekt pozytywnego rozpatrzenia napisanego przez kobietę wniosku o zmianę przydzielonego mieszkania socjalnego. Jak uzasadniła prośbę, lokal, który na razie otrzymała, jest w fatalnym stanie, a także znajduje się w niebezpiecznej okolicy. Mówiła Dorota Kuźnik z Radia Wrocław. Zmęczeni, ale szczęśliwi. Na Jasną Górę do Częstochowy przyszło już 4 tysiące pielgrzymów 38. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Czystoma Szymczak, jestem pielgrzymem Grupy Brązowej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Każdy z nas przynosi to, co mu na sercu leżało. 200 kilkadziesiąt kilometrów trudu, wszystko oddać Matce Bożej. Mamy i u nas pielgrzymów i z Szwajcarii, i ze Stanów Zjednoczonych, rodziny. Pielgrzymka to jest poszukiwanie, szukamy siebie samych, szukamy siebie lepszych. Gorliwość pielgrzymowania, zapał trwa i to jest piękne. Nawet jeżeli ten element przeżywania pewnej swoistej duchowej frajdy jest także obecny w tym pielgrzymowaniu. Głównie jest to jednak refleksja, jest to modlitwa. Na Jasnej Górze są już pątnicy z różnych stron Polski, także Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Włoch, Węgier, Niemiec i Rosji. Jutro wezmą udział w uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To jedno z największych pod względem liczby uczestników wydarzeń na Jasnej Górze. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na wschodzie i w centrum miejscami intensywne i tam burze z gradem i porywistym wiatrem, nad morzem wietrznie. W Gdyni 23 stopnie, w Szczecinie 24, w Pile i Zabrzu 25, w Toruniu i Opolu 26 stopni, w Krakowie 27, w Łomży 28, w Warszawie 29, a w Krośnie 31. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 15 sierpnia. Rocznica Bitwy Warszawskiej. Jak to możliwe, że podnoszący się z ruin kraj zwyciężył? Czy ktoś nam pomógł? Jak reagowała Europa? 15 sierpnia o godzinie 16 specjalne wydanie programu Historie jak z książki. Serdecznie zapraszam, Marek Strzemecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ruszyła wielka wyprzedaż w OBI. Teraz ceny wielu produktów są niższe nawet do 80%. Dlatego spiesz się do OBI i upoluj najlepsze okazje. Przyjdź koniecznie do OBI. Wielka wyprzedaż trwa. Oferta dotyczy wybranych produktów. Szczegóły akcji w regulaminie. Wyprzedaż obowiązuje do 28 sierpnia, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Katalog produktów objętych wyprzedażą może różnić się w poszczególnych marketach OBI. OBI zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania promocji na wybrane produkty. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wicard. Suplement diety Wicard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wicard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wicard dla twojego serca. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po południu. Południk. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. To, co słyszą Państwo w tle, to muzyka z serialu Podróż za jeden uśmiech. Muzyka oczywiście Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. No i po tym wstępie wszystko już powinno być dziś jasne. Pamiętają Państwo książeczki Autostopowicza? Moda, promowana wtedy i zinstytucjonalizowana przez państwo, opanowała Polskę. Było to w 1957 roku. Od tego czasu można było książeczkę z kuponami dla kierowców kupić za 45 zł w biurach podróży. Kierowca pod koniec sezonu autostopowego za uzbierane kupony mógł dostać wartościową nagrodę. A autostopowicz uzyskiwał ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Cała Polska jeździła autostopem. Tak było kiedyś, no a teraz można czasem w trakcie wakacyjnych podróży spotkać najczęściej młodych ludzi z plecakami stojących na poboczu drogi, już nie z książeczką autostopowicza, a wypisaną na kartce nazwą miejscowości, do której zmierzają. Ale już chyba coraz rzadziej. Czy ta forma podróżowania przegrała konkurencję z tanimi lotami? Jest na nią zbyt niebezpiecznie? A może zwyczajnie przestała być modna? 22 i 7 trójek, południk małpa, polskieradio.pl. Czy da się jeszcze podróżować autostopem? Takie pytanie na dziś. Przypominam też o internetowej sondzie na trójkowej stronie. No to teraz zagramy jeszcze. No i w dodatku chyba nie możemy zagrać inaczej. Jedziemy autostopem. W ten sposób możesz, bracie, przejechać Europę. Gdzie szosy miała nić, tam śmiało, bracie, być. I nie martw się, co będzie potem. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej, hop. Szabus będzie wiózł, będzie wiózł nas dziś ten bus. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej, hop. Szabus będzie wiózł, będzie wiózł nas dziś ten bus. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Ej, udał się nam dzisiaj wózem i jego szofer. Choć deszcz zaczynam żyć, nam szosy biała nić ucieka wciąż spod kółka. Autostop, wsiadaj bracie dalej, hop! Szabus będzie wiózł nas dziś ten bus. Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej, hop! Szabus będzie wiózł nas dziś ten bus. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Cóż dla nas znaczy pociąg na spółkę z samolotem? Gdzie szosy biała nić, tam śmiało bracie być. Czy naprzód jedziesz, czy z powrotem? Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej, hop! Będzie wiózł nas dziś ten bus. Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej, hop! Szabus będzie wiózł nas dziś ten bus. Będzie wiózł nas dziś ten bus. Autostop, autostop, siadaj bracie dalej, hop! Szabus będzie wiózł nas dziś ten bus. Piosenka Jedziemy autostopem to oczywiście Karin Stanek, ale nie z 1963, a 2002 roku. Piosenka nagrana z zespołem Partytur. Południk. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale zainicjowane przez studentów Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego odbywają się w Polsce co roku Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe. W te wakacje już po raz 21. 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl. Czy da się jeszcze podróżować autostopem? O to dziś pytamy, a przy telefonie jest już Michał Witkiewicz, prezes Polskiego Klubu Przygody. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam serdecznie. Autostop jest przygodą niewątpliwie. Zgodzi się pan chyba z tym bezsprzecznie. Oj tak. To każda podróż jest swojego rodzaju przygodą, a autostop szczególnie. Zupełnie wyjątkową, ale czy bezpieczną teraz? Tak, myślę, że nawet bezpieczniejszą niż 20-30 lat temu, bo dzisiaj mamy chociażby telefony komórkowe, które w nietypowych, niebezpiecznych sytuacjach mogą nam jednak pomóc. A czy wybierając się w taką autostopową podróż, bo ja już przejdę do konkretów, warto mieć opracowaną dokładną trasę, a może dać się ponieść albo raczej powieść tej wspominanej przez nas przygodzie? Różne są techniki, różni są ludzie, jedni planują, ale tak naprawdę autostop jest nieprzewidywalny i ma to do siebie, że czasami zamierzamy dojechać gdzieś, a wylądujemy gdzieś zupełnie indziej. A czy pan jeszcze jeździ autostopem? Tak, rzadziej już, bo już swoje latka mam, ale jeszcze cały czas sporadycznie podróżuję. Już raczej nie po Polsce. Po Polsce to raczej wożę autostopowiczów, chociaż ich jest troszkę mniej niż kiedyś, a teraz obecnie podróżuję, jak dziś wyjeżdżam za granicę. No dobrze, jeżeli mówił pan o podróżowaniu autostopem za granicą, to gdzie jest łatwiej podróżować autostopem? W Polsce czy gdzieś na przykład w Europie? Może nie w Europie, chociaż ten kraj także częściowo jest położony na kontynencie europejskim. W Turcji jest na pewno prościej niż w Polsce, chociaż Polska na tle innych krajów europejskich na pewno pozytywnie się wyróżnia. Bałkany są takim regionem, gdzie chętnie biorą na stopa i też nie tylko na stopa, ale także bardzo często proponują noclegi i jakieś posiłki, więc też jeszcze dodatkowe atrakcje. No ten południowy temperament i otwartość. A proszę mi powiedzieć, jeżeli jest pan kierowcą i widzi pan autostopowicza, nie obawia się pan czasem? Bierze pan ze sobą wszystkich? Nie, ja z chęcią biorę, tylko właśnie problem z tym, że na polskich drogach coraz rzadziej można autostopowiczów niestety spotkać. Mhm. A jakieś zasady bezpieczeństwa, które tak na wstępie, na początku, których warto przestrzegać, które chciałby podać pan ewentualnym chętnym do tego sposobu podróżowania? No na pewno nie wsiadajmy, jeżeli to są kobiety, to nie wsiadajmy do samochodów, które wydają nam się podejrzane, tak? Różnie z tym bywa. No, a jaki to jest podejrzany samochód? No podejrzany siedzi czterech na przykład mężczyzn dziwnie wyglądających, czasami nawet podpitych, bo to się też niestety zdarza. Mhm. No raczej do takiego samochodu jako piątą osobę bym wtedy nie wsiadał. I wtedy mówimy dziękujemy z panami, nie jadę? Tak, tak. No, podczas imprez, które organizuję autostopowych, zdarzało się tam także niestety, że kierowcy byli pijani. Mhm. Kierowcy, nie pasażerowie. Mhm. No dobrze, czyli uważać do kogo wsiadamy, to po pierwsze. Uważać do kogo wsiadamy. Na pewno jeżeli to są dłuższe jakieś eskapady, to znajomych gdzieś poinformować, dokąd zmierzamy. Jeżeli się w perspektywie kilku dni nie odezwiemy, no to jest jakiś sygnał, że coś nam się mogło zdarzyć, tak? Chociaż z tym zdarzaniem się to bym nie przesadzał, bo autostop jest naprawdę bezpieczną formą podróżowania. Czyli jednym słowem poleca pan nieustannie podróżowanie autostopem? Może nieustannie to nie, bo jednak jakoś trzeba zarobić na chleb. No tak. Można oczywiście podróżować całe życie. Są takie osoby, które podróżują, ale to jest garstka osób. Większość niestety musi pracować i w wolnych chwilach to jasne. Autostop na pewno jest fenomenalną możliwością do poznania ludzi, do poznania kultur, poznania języków. Bardzo panu dziękuję za tę pierwszą, jak na razie, rozmowę, ponieważ spotkamy się tuż przed 13:00, jeszcze na naszej antenie, żeby podsumować wyniki sondy internetowej. Bardzo panu dziękuję. Michał Witkiewicz, prezes Polskiego Klubu Przygody. A ciekawa jestem bardzo tych wyników naszej trójkowej sondy internetowej. Tak, żeby państwa zainspirować, to poproszę o wyobrażenie sobie takiej sytuacji. Zastanawiam się, co by państwo powiedzieli swojemu nastoletniemu, no powiedzmy 18-letniemu dziecku, które stanęłoby przed państwem z plecakiem i tabliczką, na przykład Sopot, albo nie daj Boże, nie wiem, coś dalej, no może Rzym nawet, i oświadczyło, że jedzie tam autostopem. 22:07 Czy da się jeszcze podróżować autostopem? O to dziś pytamy. I fell in love with a city. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. To make the light go away. snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Warsowito, Monika Brodka. Nie wiem, czy podróżuje autostopem, ale rowerem na pewno. Czy da się jeszcze podróżować autostopem? O to dziś pytamy. Południk @polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Zadzwoniła do nas pani Anita. Dzień dobry. Dzień dobry. Anita z tej strony. Mieszkam w Grudziądzu. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że w latach 80. to ja bardzo dużo podróżowałam autostopem i się nie bałam. A czy wtedy, jeszcze były książeczki autostopowicze? Właśnie mi się wydaje, że ja nie miałam takiej książeczki, chociaż przypominam sobie, że chyba były, dlatego że tam było, z drugiej strony chyba było czerwone kółko z białym środku, takie tak, coś było, ale się. Ja nie miałam takiej książeczki. I muszę pani powiedzieć, że kiedyś była taka sytuacja, że w 93 roku wybrałam się właśnie na taką podróż z córkami. One miały wtedy 7 i 6 lat, moje dziewczynki. I właśnie tak było, jak pani mówi, że chciałyśmy z jakiejś miejscowości dostać się do Suchej Beskidzkiej, a pan, którego zatrzymałyśmy, jechał do Nowego Sącza, no i pojechałyśmy do Nowego Sącza. No tak, czyli to zaleta autostopu, takie nieplanowane tak, czasem. Było bardzo fajnie, dlatego że akurat trafiliśmy na Święto Dzieci Gór. Przyjechały dzieci z różnych tam części chyba Europy, no nie wiem. W każdym razie były takie koncerty fajne, byliśmy wtedy w tym skansenie, taki bardzo fajny skansen w Nowym Sączu, no także to było bardzo fajne. Potem jeszcze pojechaliśmy do Sącza. Czyli jednym słowem poleca pani autostop spontaniczny, niekoniecznie z mapą i zaplanowaną wcześniej podróżą. To pani Anita, a pani Agnieszko, dzień dobry. Dzień dobry, pięknie. Ja chciałam się podzielić z Państwem i słuchaczami takim swoim przeżyciem autostopowym, które miało miejsce 2 lata temu, czyli całkiem niedawno. Z moją 17-letnią wówczas córką wybrałyśmy się autostopem do Aten. Zajęło nam to 5 dni i była to jedna z najwspanialszych przygód naszego wspólnego życia. Myślę, że mojej córki też tak uważa. I przeżyłyśmy naprawdę niesamowite spotkania z ludźmi przede wszystkim. Podróże ciekawymi samochodami. Jako że to był czas letni, więc ludzie podróżowali jakimiś starymi kamperami, starymi modelami samochodów, takimi jak stare Skody na przykład z Czechami. Przejechałyśmy 4 kraje i naprawdę było fantastycznie. Niesamowita także przygoda. Pani, od nie pani Agnieszki, się, nie bać się. Także nie ma się czego bać. Naprawdę i ten duet właśnie mama i córka taka prawie dorosła bardzo dobrze nam to wspólnie zrobiło i te przeżyte właśnie 5 dni takiej przygody. Później dalej płynęłyśmy na Kretę, ale to już promem. Natomiast do tych Aten przejechałyśmy właśnie wspólnie razem. To może dobry plan na przyszły wakacje. Nie wiem, czy jeszcze teraz się uda. A pan Maksymilian, dzień dobry. Wieje u pana strasznie, panie Maksymilianie. Schroni się pan jakoś przed tym wiatrem? Już, postaram się tak, żeby nie wiało. Trochę jest lepiej. No i jak tam jest u pana z autostopem? A może pan teraz łapie stopa właśnie, dlatego tak wieje? To przy autostradzie? Nie, akurat jestem w rodzinnym domu teraz w górach i może stąd ten wiatr. A jeżeli chodzi o sam autostop, to też tak jak mówiły moje przedmówczynie, gorąco polecam, nie ma się w sumie czego bać. Przejechałem po Europie blisko 40 tysięcy kilometrów, po Polsce również jeździłem i naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Można spotkać bardzo ciekawych ludzi. Czyli pan Maksymilian też jest za. Przypominam państwu teraz o naszej sondzie internetowej. Do 13 na trójkowej stronie można głosować. Można też oczywiście dzwonić, można do nas pisać południk@polskieradio.pl. Czy da się jeszcze podróżować autostopem? A teraz na zachętę autostopowicz zapalony. Bartosz Rec. Podróżowałem przede wszystkim po Europie. Przygoda coś niecodziennego, niespotykanego, bo stosunkowo łatwo jest oczywiście podróżować w ten sposób, że kupujemy bilet na pociąg, czy nie wiem, czy jedziemy samochodem i po prostu w ten sposób. Natomiast autostop, no, oczywiście jest, bywa męczący, bo trzeba czekać jednak na jakiegoś kierowcę, który nas chętnie podwiezie. Natomiast można też spotkać bardzo ciekawe osoby po drodze, ciekawe znajomości, ciekawe rozmowy, więc jak najbardziej polecam i nigdy mnie nic złego nie spotkało podróżując autostopem. Podróżowałem zwykle w parze z dziewczyną. Myślę, że tak jest najlepiej. Także polecam jak najbardziej. BlaBlaCar wszedł, więc trochę to jest taka forma zastępcza autostopu, z tym, że tam się oczywiście płaci kierowcy. Autostop był, podejrzewam, że bardziej popularny jednak kiedyś, kiedy nie było takich form współpracy między kierowcą a pasażerami. No są nawet przy takie wycieczki autostopowe, takie powiedzmy konkursy, że jakaś trasa jest podana dla zawodników, którzy są właśnie w parach i kto pierwszy dotrze do danego punktu. To się cieszy popularnością oczywiście, no jest to, mówię, jest to w pewnym sensie zawsze jakieś ryzyko, ale no podróż się zawsze z jakimś ryzykiem wiąże. Na pewno jest to ciekawsze niż jazda powiedzmy na jakimś samochodem. Może mniej wygodne, ale nie tak ciekawe. Pan Bartosz Lec, BlaBlaCar to taka trochę ewolucja autostopu, bardziej współczesna. 22 i 7 trójek, pan Marcin się do nas dodzwonił jeszcze. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, ja jestem już mocno po studiach, jeździłem w czasie studiów, to było na przełomie lat 80. i 90., jeździłem po Europie. Pierwszy taki daleki wyjazd to był do Anglii z przystankiem w Brukseli i to był taki BlaBlaCar wtedy, bo to był zaaranżowany wyjazd ciężarówką, która miała wolne przejazdy na granicy, bo jechała z mrożonkami. Ale wracałem już normalnym autostopem, najdalej byłem w Walii, a teraz po prostu zabieram. Jakby rewanżuję się i zabieram wszystkich, prawie wszystkich, którzy machają. Dzięki właśnie temu, że zabieram, nauczyłem się jeździć na snowboardzie, dlatego że kiedyś zabrałem instruktora snowboardu i umówiliśmy się na lekcje i to jest rzeczywiście bardzo fajna sprawa, nie tylko żeby się gdzieś dostać, żeby gdzieś dojechać, ale na zobaczcie ciekawych znajomości, także jest dodatkowe korzyści. Jest coraz trudniej, jest BlaBlaCar, ale serdecznie polecam mimo wszystko. Tak, dodatkowe korzyści z autostopu. U pana Marcina to nauka jazdy na snowboardzie, a u pana Błażeja, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dosyć dużo jeździłem po Polsce przede wszystkim, też kilkanaście dosyć lat temu. Przyznam się, że pobiłem chyba dosyć porządny rekord, bo udało mi się w ciągu jednego roku zrobić niemal 90 tysięcy kilometrów po samej Polsce. To jeden taki rok miałem, natomiast tych znajomości, które gdzieś tam zawarłem dzięki autostopowi, czy to właśnie z kierowcami, czy z, tak powiem, współłapaczami stopa, to wiele tych znajomości utrzymuję, bardzo ciekawych ludzi poznałem. Dzisiaj poruszam się głównie samochodem, głównie z braku czasu na to, żeby gdzieś sobie pojechać turystycznie stopem, ale też staram się zawsze zabierać, bo to jest coś, co w człowieku zostaje, to jest jakiś taki sposób na życie. Natomiast wielkim moim niespełnionym autostopowym marzeniem była wyprawa samotna na Nordkap, która niestety powinna zabrać kilka tygodni, jeśli chce się coś po drodze zobaczyć i pewnie jeżeli mi się mu tego nie uda zrobić. No, może jeszcze przed panem. Życzymy w takim razie z całego serca tej autostopowej wyprawy. A autostopowicza obowiązuje kilka zasad takiego skutecznego podróżowania. Po pierwsze uśmiech, to zasada jedna z najważniejszych, no ale doświadczeni podróżnicy polecają nie wypuszczać mapy z rąk i cały czas kontrolować trasę. 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl. Pytanie na dziś, czy da się jeszcze podróżować autostopem? I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene and I don't like Star Wars, you say Rose, I say Royce, you say God, give me a a choice. I said, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. For the girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go. Bicycle Race to Queen oczywiście. Trudno nie pomyśleć ciepło przy tej okazji o Henryku Sytnerze. Pozdrawiamy serdecznie. Południk. A my dziś nie o rowerach, no ale może trochę blisko. Czy da się jeszcze podróżować autostopem? O to pytamy dziś Państwa w audycji Południk. 22,7 trójek to oczywiście nasz telefon. Południk@polskieradio.pl to adres. Bezpieczeństwo tego typu podróży autostopowych nie dotyczy tylko autostopowicza, ale również kierowcy. O tym już wspominaliśmy. Co ciekawe jestem, co na to nasz słuchacz. Halo, halo, dzień dobry panu. Dzień dobry, Bartek z tej strony. Ja chciałem się podzielić swoimi wrażeniami. Wcześniej jako autostopowicz, chyba sześciokrotnie z żoną podróżowaliśmy po całej Europie. Jak ten słuchacz wcześniej mówił, myśmy dotarli na Nordkap w Norwegii. Zjechaliśmy też i do Portugalii na Capo da Roca, czyli najdalej tam wysunięty punkt Europy. Byliśmy w Rosji, więc Moskwa, Petersburg. To ja zadam panu pytanie, dlaczego akurat w ten sposób państwo podróżują? Co jest takiego pociągającego w autostopie? To znaczy, ja bym powiedział w czasie przeszłym, bo już teraz, wtedy nie mieliśmy też samochodu i... Trochę z konieczności. Tak, aczkolwiek powiedziałbym tak, że przyjaźnie, które się zawarły w trakcie tej podróży, utrzymujemy do dzisiaj i wnioski też są takie, że teraz każdego autostopowicza, którego widzimy na drodze, zawsze zabieramy. I też bywało tak, że zabieraliśmy i do siebie do domu, bo ktoś był w podróży i warto się zatrzymać, nawet przepakować, ściaśnić, żeby pomóc. Wielka także... autostopowa rodzina, jednym słowem. 22,7 trójek. Pan Artur, dzień dobry. Dzień dobry. Pan jeździ, podróżuje autostopem? Czy zabiera autostopowiczów? Jak najbardziej. Od paru dobrych lat i podzielę się krótką myślą, żeby nie zajmować dużo czasu. Kiedy już zacząłem swoją przygodę właśnie autostopową, głównym moim powodem było po to, żeby dostać się z punktu A do punktu B. Mhm. Ale z biegiem czasu, mijały lata, to ten cel kompletnie został przyćmiony i zauważyłem, że celem podróży tak naprawdę jest sam proces podróży, samo poznawanie nowych ludzi, same rozmowy, sama wymiana idei pomiędzy dwoma duszami, może niekiedy więcej, które po prostu się poznają i rozmawiają. Czyli podróż to tak naprawdę nie jest jedyny cel podróżowania właśnie autostopem. Bardzo dziękuję, to nasz słuchacz, pan Artur. A teraz porozmawiajmy chwilę o bezpieczeństwie zabierającego, nie tylko o bezpieczeństwie autostopowicza. Rajmund Nierychło, grupa Niekotrans, Nowa z Gliwic. Nie zalecamy, żeby kierowcy przewozili autostopowiczów. Wręcz zabraniamy tego ze względu na bezpieczeństwo kierowcy i innych użytkowników drogi, no bo dzisiaj mamy taki dziwny świat. Także to autostop bardzo fajna metoda, ale w dawnych czasach, kiedy nie było tyle niebezpieczeństwa na drodze, a dzisiaj to trzeba sobie odpuścić. No jedziemy do Francji przez Niemcy, do Estonii przez Litwę, Łotwę, jedziemy do Anglii przez Holandię, Belgię. I tutaj jest to niebezpieczeństwo, bo gdzieś tam pasażer autostopowicz, który może mieć jakieś środki niedozwolone przy sobie, tu już się rodzi niebezpieczeństwo podczas jakichś kontroli. Także no, nie wiem jak to inni kierowcy robią, czy tego typu usługi stosują przewożenia autostopowiczów, ale my jednak nie zalecamy tego i wręcz bronimy się od tego. To zdanie profesjonalisty, a jakie jest państwa? 22 i 7 trójek południk małpapolskieradio.pl. Czy da się jeszcze podróżować autostopem? Panie Tomaszu, to pytanie stawiam przed panem teraz. Dzień dobry, halo. Witam, halo, halo. Tak, Tomasz z Sosnowca. Ja właśnie chciałbym w temacie bezpieczeństwa. Zdarzało mi się wielokrotnie jeździć autostopem, głównie po Europie. Również tak jak jeden z przedmówców mówił o Turcji. Również uważam, że jest to bardzo fajny sposób podróżowania, ale uważam, że jest jeden taki element, który powinien być brany pod uwagę przez podróżującego. Zawsze moim zdaniem trzeba mieć bardzo blisko siebie swój bagaż. Czy to jest plecak, czy to są jakieś dokumenty osobiste, wszystkie rzeczy, które są cenne podczas podróży. Mówię o tym dlatego, że jeden z moich znajomych miał taki niestety nieprzyjemny przypadek i zdarzało się to już kilkukrotnie wśród znajomych, którzy także podróżowali, głównie właśnie w rejonach Turcji. Gospodarze bardzo, bardzo mili zapraszali właśnie podróżującego na stację benzynową, gdzie napiliśmy się kawy wspólnie. Niestety po skorzystaniu z ubikacji okazało się, że samochód, w którym wspólnie podróżowali, odjechał. Kolega mój bardzo dobry został na stacji benzynowej bez dowodu osobistego, bez dokumentów, bez plecaka. No i niestety na samym środku Turcji był bez żadnej możliwości zwrócenia się o pomoc. Czyli nie tylko mapa w ręku, ale również plecak czy bagaż cały czas przy sobie. Bardzo dziękuję panie Tomaszu. Teraz jeszcze pan Jacek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj też właśnie chciałem zwrócić na kwestię bezpieczeństwa, ponieważ przyjechałem Europę, że tak powiem, stopem, no, ale to było raptem 10 lat temu. Natomiast teraz mam dorastającą córkę, no i gdybym miał się zgodzić, by jechała autostopem, no to bym naprawdę się nad tym zastanowił. Nie mam co ukrywać. Jeżdżąc po Niemczech widzimy na parkingach, no nie powinienem może nawet tego mówić, ile jest emigrantów i tak dalej. No myślę, że to jest spore zagrożenie. Może to nie jest kwestia tylko i wyłącznie emigrantów, ale generalnie bezpieczeństwa w obecnych czasach. Bardzo panu dziękuję, panie Jacku, ale może pomysł, taka podróż autostopem, ojciec z córką? Może to jest jakiś pomysł wart przemyślenia. Czy da się jeszcze podróżować autostopem? To pytanie stawiamy przed państwem dziś. Proszę głosować na naszej trójkowej stronie i pisać do nas również południk@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. We'll be right back. polecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas. Barbara Wrońska i Nie czekaj. Czy zabieranie autostopowiczów jest teraz bezpieczne dla kierowcy? Boją się państwo czy nie? Zabierają? Czy jednak udają, że nie widzą podróżników na poboczu drogi? Czy da się jeszcze podróżować autostopem? Południk@polskieradio.pl. Pan Wojtek napisał do nas tak. W listopadzie ubiegłego roku miałem okazję zabrać z Niemiec autostopowicza w kierunku granicy z Polską. Pora była wieczorowa, już ciemno, lecz nie czułem obaw. Podczas wspólnej, zaledwie 50-kilometrowej podróży okazało się, że był to obywatel Łotwy. W rozmowie miksem językowym krótko opowiedział o swojej wyprawie z Łotwy przez Bałkany, Hiszpanię i Niemcy, wyłącznie autostopem. Zapytałem, czy jest głodny. Na miejscu już w Polsce, nie mając innego, lepszego pomysłu, kupiłem mu dużego kebaba i wodę. Pożegnałem go na stacji paliw, na wylocie z mojego miasta, a sam z dumą wróciłem do domu. Ta wdzięczność w jego oczach wyraziła wszystko. Pozdrawiam go. Zatem da się, tak konkluduje pan Wojtek, 22 i 7 trójek. Czy da się teraz podróżować autostopem? Kogo my tu mamy? Pan Jakub. Dzień dobry, panie Jakubie, to pan. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym powiedzieć właśnie tutaj, wiele osób mówiło o bezpieczeństwie, jak najbardziej uważam, że to jest bezpieczne. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę na autostop, bo nikt nie porusza takiego tematu, a jeszcze się to zdarza, bo jeździłem na studiach dużo i za granicę, i w Polsce zdarzyła mi się taka sytuacja, że musiałem powtarzać rok, a studiowałem w Szczecinie, byłem z Krakowa i wracałem pociągiem, czasami trwało to 12 godzin i w połowie tego powtarzania roku stwierdziłem, że będę jeździł autostopem i muszę powiedzieć, że to było dużo, dużo szybsze, bo zajmowało 8-7 godzin, a pociąg jechał 10-12, także tutaj dodatkowa zaleta tego autostopu. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo i jakieś tam przygody, to nigdy się nic takiego złego nie zdarzyło. Natomiast tutaj przede mną przedmówca powiedział, że żeby uważać, żeby nic nie zostawiać w plecaka, to potwierdzam, bo kiedyś z kolegą zostawiliśmy namiot i z naszej winy nie byliśmy później połowę wycieczki bez namiotu. No tak, bo potem trudno tego kierowcę, który nas podwiózł, znaleźć. Bardzo dziękuję. Pan Dariusz? Witam serdecznie. Ja dzwonię do państwa w Gdyni. W 1982 roku wyjechałem do autostop. Oj, nie da rady, panie Dariuszu. Proszę spróbować raz jeszcze. Strasznie coś zatrzeszczało. Może to burza, która teraz nad Myśliwiecką. 22,7 trójek. Może pan Wiesław jest gdzieś w lepszym zasięgu. Halo, halo. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Moje doświadczenia z autostopem nie są może wielkie. Zjechałem kawałek Europy, całą Polskę. Jeździłem także autostopem po Chinach. Tu się muszę przyznać. To jest zupełnie inne przeżycie. Ale jakby wracając do bezpieczeństwa kierowcy, czy też może samochodu, ja przez długi czas... Po moich doświadczeniach osobistych z autostopem jako kierowca zacząłem być taki czuły na wszystkich autostopowiczów, ale przyznam się szczerze, gdzieś w końcu lat 90. dwa czy trzy razy mi się zdarzyło wieść autostopowiczów na trasach Warszawa-Katowice, Warszawa-Częstochowa, Gdańsk, jakieś takie lokalne tutaj przejazdy, którzy na przykład jedna para pocięła mi tapicerkę w samochodzie osobowym dość istotnie, nie wiem po co wycinali kawałki siedzeń. Druga osoba była w bardzo zabłoconych butach. Jak gdzieś tam rozstawaliśmy się, poprosiłem, żeby jak może wytrzepała dywanik, tak, który miała pod stopami, powiedziała, że to przez mój samochód mogę sobie posprzątać, a ja nie wożę jakby pasażerów z tyłu, więc to na pewno było jakby jej, za jej przyczyną. No i miałem kilka razy też takie przypadki, a z racji mojego doświadczenia też jakby staram się pomagać tutaj skautom, harcerzom, ale też ostatnio muszę powiedzieć, że to już mi jakby... No, chyba mi przeszło wożenie autostopowiczów. No tak, ale rozumiem, że bywało również miło, panie Dariuszu. Panie Wiesławie, tak, panie Wiesławie. Bywało miło. Ja panie nie twierdzę, że nie. Natomiast no, ostatnio, jakby patrząc na tą wspaniałą ideę, to jednak idea pozostała wspaniała, ale ludzie się bardzo zmienili. No dobrze, ciekawa jestem. Bardzo dziękuję za ten telefon. Panie Jerzy, teraz do pana mówię. Ciekawa jestem, co pan na to. Tak, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzwonię z Wielkopolski. Ja najpierw wspomnienie takie. Opowiadam je raz na jakiś czas, bo to jest chyba ciekawostka. W latach 90. studiowałem w Poznaniu, a pochodzę z Turku i regularnie, właściwie absolutną większość podróży Poznań-Turek studenckich realizowałem autostopem. Było to bardzo przyjemne i poznawało się wielu ciekawych ludzi. No i ta ciekawostka jest taka, że w jednego roku, jakoś tam pod koniec lat 90. zabiera mnie z Turku do Poznania samochód z wypożyczalni. Jedzie kierowca, obywatel Pakistanu, facet taki koło 50. Okazuje się, że zajmuje się włókiennictwem, tekstyliami, Łódź, Poznań, podróżuje w tych sprawach. Rozmawiamy, w końcu żegnamy się, no i pewnie się więcej nie zobaczymy. I proszę sobie wyobrazić, że więcej jak rok później, ja to mam gdzieś zapisane, jakieś pewnie półtora roku później, ja oczywiście znowu stoję na autostopie w Turku i proszę sobie wyobrazić, że ten sam człowiek przyjechał drugi raz do Polski, drugi raz wypożyczył samochód, drugi raz podróżował z Łodzi do Poznania i drugi raz mnie zabrał. Także po chwili przypominania sobie, kto jest kto, obydwaj byliśmy w wielkim szoku, że to się można drugi raz w ten sposób. On się zarzekał, że on tu nie jeździ cały czas. On tu po prostu przyjechał po raz drugi do Polski. A ja znowu stoję na tym autostopie Turek Poznań. Autostopowi przyjaciele. Czy ta znajomość jakoś ma ciąg dalszy? Wymieniliśmy dane, były jakieś kartki, ale to lata temu oczywiście kontakt wygasł, a na dzień dzisiejszy trochę ja ubolewam nad tym, że społeczeństwo, kierowcy traktują ewentualnych autostopowiczy tak raczej jak jakichś ludzi biednych, żyjących poniżej jakiejś takiej linii krytycznej. Czyli po prostu nie stać na tradycyjne podróże. Traktują i to jest zupełnie niewłaściwe, no i żeby się trochę jedna i druga strona tak lepiej do tego nastawiła, a nie tylko to takie krytyczne bezpieczeństwo i myślę, że nie jest aż tak źle w Polsce, żebyśmy się zabierali tym stopem nadal. Bardzo panu dziękuję, panie Jerzy. Jeszcze rada autostopowiczki pani Anny, nadesłana pod adres południk@polskieradio.pl. Przez lata podróży autostopem w latach 90. wypracowałyśmy z koleżanką system niewsiadania do samochodu z podejrzanymi panami. Jeśli jechałyśmy z Warszawy do Zakopanego i zatrzymywał się samochód, do którego nie chciałyśmy wsiąść, pytałyśmy z uśmiechem: panowie do Białegostoku? Wtedy kierowcy mówili: na Białystok, to w drugą stronę. I było po sprawie, panowie odjeżdżali, a my machałyśmy dalej, oczywiście na Zakopane. I jeszcze jeden mail od pana Pawła. Odpowiedź na zadane pytanie, czyli nasze dzisiejsze, czy da się podróżować autostopem? Oczywiście tak. Podróżowanie autostopem, w szczególności za granicą, jest hobby. Tak pisze pan Paweł. I dzięki temu hobby poznaje naprawdę interesujące osoby, miejsca, o których będąc na zorganizowanej wycieczce mógłbym tylko śnić, szlifuję język obcy i przede wszystkim przeżywam przygody. Ograniczenie kosztów podróży to dla mnie tylko dodatek. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wystarczy odrobina ostrożności, schludne ubranie i uśmiech od ucha do ucha i można dotrzeć wszędzie. Miałem okazję przejeżdżać autostopem Belgię, Francję, Irlandię i Islandię i to nadal dla mnie mało w planach mam Australię lub Stany Zjednoczone. Polecam każdemu, a my życzymy, panie Pawle, w takim razie powodzenia. 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl i ostatnie minuty tak naprawdę na to, żeby zagłosować na naszej stronie internetowej, odpowiadając na pytanie, czy da się jeszcze podróżować autostopem. Tygrys w autostopie, a podróżujący autostopem może nie najlepszy pomysł. Mamy już wyniki sondy internetowej, ale zatrzymam je jeszcze na chwilę, ponieważ przy telefonie dr Konrad Maj, psycholog społeczny Uniwersytet SWPS. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Brak zaufania, to mi się tak jawi z rozmowy z naszymi słuchaczami, no i wyniki sondy, wyniki sondy na to nie wskazują. To jest powód, dla którego trochę mniej osób podróżuje autostopem, że gdzieś potrzebujemy takich ram, jak na przykład BlaBlaCar. No jesteśmy do tego już przyzwyczajeni, że ten świat jest coraz bardziej taki uporządkowany i rozmaite aplikacje nam na to pozwalają, że możemy sobie dość dobrze poznać na przykład, z kim będziemy jechali, do jakiego punktu, prawda, ile to czasu zajmie i tak dalej, więc my jesteśmy przyzwyczajeni już do takiego serwisu pełnego, zatem takie stanie na rogu gdzieś i łapanie autostopu. Już dla niektórych to przechodzi po prostu ich pojęcie i nie są w stanie tego zaakceptować. Jakby nie doceniając również pewnych walorów, o których też dzisiaj była mowa, czyli no to jest jakaś zawsze przygoda, jakaś niespodzianka, to też ma w sobie jakiś element ekscytacji. No tak, ale też poznawanie nowych osób, na to nasi słuchacze zwracali głównie uwagę. Jeżeli pan pozwoli, powitam jeszcze Michała Witkiewicza, prezesa Polskiego Klubu Przygody. Dzień dobry, po raz drugi. Dzień dobry. Panie Michale, panie Konradzie, wyniki sondy internetowej, trójkowej, odpowiedzi na pytanie, czy da się jeszcze podróżować autostopem, naszych słuchaczy wyglądają tak. 73% jest za, 27% przeciw. Zdecydowanie nasi słuchacze uważają, że podróżować autostopem się da teraz. Panie Michale, dziwi to pana? Nie, absolutnie nie. Tak myślałem, że w ten sposób nasi słuchacze będą się wypowiadać i absolutnie mnie to nie dziwi. Dobrze. Panie Konradzie, no czyli jednak jeżdżą, ufają. No, ale proszę zwrócić uwagę, że pytanie nie było zadane w ten sposób, czy ludzie korzystają, czy jeżdżą, tylko czy się da. A to, że się da, to jest jasne, dlatego że przecież na pewno jest tak, że gdybyśmy sobie tutaj wyszli gdzieś na ulicę i stanęli i łapali stopa, to przypuszczam, żebyśmy złapali. Tylko pytanie, ile osób się na to decyduje i czy słuchacze rzeczywiście widują takie osoby, które stoją gdzieś tam na skrzyżowaniach i łapią autostop. No to mam pewne poważne wątpliwości, że tak jest. Oczywiście ja tak wspomniałem, uważam, że szkoda i uważam, że to jest na pewno bardzo ciekawe doświadczenie, ale no pytanie, ile osób się na to rzeczywiście decyduje. Mam wątpliwości, czy taka ilość byłaby podobna jak te 70 kilka procent. Bardzo dziękuję. Pana Michała, jak już powiedział, bardzo cieszą te wyniki. Michał Witkiewicz, prezes Polskiego Klubu Przygody, dziękuję raz jeszcze, i dr Konrad Maj, psycholog społeczny Uniwersytet SWPS. My również dziękujemy państwu i za udział w audycji telefoniczny i mailowy. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia niebawem. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Świąteczna, sierpniowa premiera. Wszystko w rodzinie. Autorskie słuchowisko Marcina Trońskiego. Dziękujemy ci bardzo za piękne życzenia, ale mógłbyś zacząć od przeprosin za spóźnienie. A po co? Przecież to norma. W rolach głównych wystąpią Barbara Kraftówna, Franciszek Pieczka oraz Stanisław Brudny. A ty skąd wiesz? No, o tym potem. W środę po 18:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziecko, które ma wszystko. Pierwsza klasa, a jest już w drugiej klasie, dostanie nowy tornister Herlitz z akcesoriami za 204 zł z Allegro. Zbieraj monety i obniżaj ceny. Sprawdź. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Mega rabaty w Biedronce. Teraz wyśmienite na grilla i nie tylko. Wszystkie kiełbasy w gorącej promocji. Kup 3 opakowania, a trzecie, najtańsze z nich, dostaniesz za darmo. Tak, teraz przy zakupie 3 opakowań kiełbas, trzecie, najtańsze, gratis. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Czujesz? Czuję. Też poczuj okazję. W drogeriach Hebe. Teraz wszystkie zapachy aż do 60% taniej. Tylko do 18 sierpnia w drogeriach Hebe. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Czy może pani coś zrobić z tym psem?